Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Sema, najikinga kwa Mola mlezi wa mapambazuko, na shari ya alivyoviumba, na shari ya giza la usiku liingiapo, na shari ya wanaopulizia mafundoni, na shari ya hasidi anapohusudu. Suratul Falaq imeteremka Makka. Sura hii inamtaka Nabii sallallahu alaihi wasallam amwendee Mola wake mlezi atake ulinzi kwake kujilinda na shari ya kila mwenye shari, ya viumbe vyake, na shari za usiku linapoingia giza, yanayoyasibu nafsi katika hali ya upweke, na madhara ambayo mtu hawezi kujikinga nayo, na shari za mafisadi wanaopita kuharibu mahusiano na mawasiliano yaliyo baina ya watu, na shari za hasid anayetamani kuondoa neema alizowapa Mwenyezi Mungu waja wake. Sema, najikinga na Mola mlezi wa asubuhi na kupambazuka kutokana na usiku, na shari ya kila chenye shari katika viumbe ambavyo hapana wa kuzuia shari yao ila mwenye kumiliki amri yao, na shari ya usiku unapokuwa totoro, na shari ya anayepita baina ya watu kwa sababu ya kuwafisidi, na shari ya hasidi anayetamani iondoke neema kwa wengine.